دروان آسويدون دس نخشا ويا بگزنگیرونی دش بشو رازا ويا کاروانی گنجی خو بخت و کوتره آلای جهاد در کوتوا وستا ويا دروان آسويدون دس نخشا ويا بگزنگیرونی دش بشو رازا ويا کاروانی گنجی خو بخت و کوتره آلای جهاد در کوتوا وستا ويا و مشقبی نگنجی ویرای امتم جستی لتو زو آرقا خملا ويا لم گور پانی مشق راه ناندا بو برگری و هلمت بری کرامیا بو برگری و هلمت بری کرامیا دروان آسوی دور دست نخشا ویا بگزنگی رونی دش بشو رازا ویا کروانی گنجی خو بخت و کوتره آلای جهاد در کوتوا وستا ویا او قامت ای راحت و او دست بچکا وگزیرینه و آگر بلام نتوا ویا هرچند کود کی محنتی برکوتوا توحید کان گیبو یهر نشکا ویا توحید کان گیبو یهر نشکا ویا او قامتی راحت و او دست بچکا وگزیرینه و آگر بلام نتوا ویا هرچند کود کی محنتی برکوتوا توحید کان گیبو یهر نشکا ویا توحید کان گیبو یهر نشکا ویا دروان آسوی دور دست نخشا ویا بگزنگیرونی دش بشو رازا ویا کروانی گنجی خو بخت و کوتره آلای جهاد در کوتوا وستا ویا هرچند دنیا تاویله دا گرتوا قل يا شهيد يا جنتي نبرا ويا استشكتا وضل بآياتي جهاد أكريتوا إيمان قري نكرا ويا إيمان قري نكرا ويا نكرا ويا دروان آسوی دور دست نخشا ویا بگزنگیرونی دش بشو رازا ویا کروانی گنجی خو بخت و کوتره آلای جهاد در کوتوا وستا ویا آلای جهاد در کوتوا وستا ویا